seni seviyorum. Yanımda olmasan da sıcaklığın tenimde, sana dokunmasam da sıcaklığın tenimde, sana dokunmasam da gökteki yıldızlara ismini yazdım oku. Suya vuran yakamoza çizdiğim resmine bak. Suya vuran yakamoza çizdiğim resmine bak. Olmaz seni sevmekten, ölünce vazgeçerdim. Tanrı'yı tanımasaydım sana ibadet ederdim. Tanrı'yı tanımasaydım sana ibadet ederdim. Seni sevdim, seviyorum. Bir gece kalmasan da bu kalp senin, biliyorum. Yanımda uyanmasan da bu kalp senin, biliyorum. Yanımda uyanmasan da gökteki yıldızlara İsmini yazdım oku. Suya vuran yakamoza çizdiğim resmine bak. Suya vuran yakamoza çizdiğim resmine bak. Olmaz seni sevmekten, ölünce vazgeçerdim. Tanrı'yı tanımasaydım sana ibadet ederdim. Tanrı'yı tanımasaydım sana ibadet ederdim.